begår mord eller tar hit knark ska ut omedelbart, aldrig tillåta att sätta sin fot här igen. Inlandsisen, och det ska fortsätta att förbli svenskt. Höjden av fräckhet mot oss svenskar, det är till exempelvis när landsförrädaren Annika Hagström plockar fram en invandrare som Billy Butt i sitt program Karamba. Och där låter denne sitta och breda ut sig i sitt förakt mot det svenska folket som göder hans välfyllda plånbok. Med kommentarer som: ni svenskar är ju så tråkiga och färglösa, ni ska vara glada över att jag har kommit hit. Höjden av fräckhet är, till exempelvis, när tidningen Idag i ett av sina fjantreportage om invandrare beskriver VPK-riksdagsmannen Kristoffer Christolopoulos som en trogen förkämpe för svensk kultur. Han som har motionerat om att svenska nationalsången ska avskaffas. Och det som är höjden av fräckhet, det är när invandrare lägger sig i debatten om invandringen. Ja, inte bara lägger sig i, de upplåses ofta till proffstyckare som vi vanliga, primitiva, okunniga svenskar förväntar sig upp till och vars ord alltid ska betraktas som sanning, annars är man intolerant. Den här debatten angår överhuvudtaget inte invandrarna. Det är en sak mellan oss svenskar, och vad vi bestämmer oss för, det ska de sedan utan att knysta ett ord acceptera och finna sig i. Ett hyggligt och generöst folk i motsats till vad vissa säger, så kan en viss invandring accepteras. Dels bör vi ha en flyktingberedskap för att snabbt kunna ställa upp på ett grannland som kommer i nöd. Till exempelvis skulle vi kunna ställa upp för balten om deras situation förvärras. I europeisk arbetskraftsinvandring där folk kommer hit och arbetar på kontrakt under exempelvis en treårsperiod är tänkbart. Liksom givetvis fortsatt fri nordisk arbetsmarknad. Vad gäller flyktingsituationen i tredje världen så kommer den aldrig att lösas genom folkförflyttningar. Vi måste internationellt med kraft verka för att kommunistiska våldsregimer som den i Etiopien störtas. Den regeringens systematiska krigföring mot sin egen befolkning är orsaken till de tragiska konsekvenser som torrkatastroferna ger. Om vi fortsätter att bara bräka ut svenska folkets skattemedel på en verksamhet som på sikt aldrig kan fungera. Vad gäller Sverige och Europa så säger vi ja till Europa, men nej till EG som det fungerar idag. Fördelar med EG det är bland annat att svenska företag får förmånliga handelsvillkor med andra EG-länder. Samtidigt som försvinnandet av de tullreglationer som idag verkar hämmande för svensk exportindustri de tullreglationernas försvinnande kommer i gengäld verka negativt för den svenska tekoindustrin och svensk livsmedelsindustri bland annat, som tvärtom skyddas av dessa tullregler. Men det mest negativa med EG, det är för mig som patriot, den arbetsmarknad som man kommer införa inom EG. Det må vara hänt att europeer får möjlighet att röra sig helt fritt. Men betänk att 4 miljoner nordafrikaner bosatta i Frankrike helt okontrollerat skulle få flytta till Sverige. Betänk att till exempel 1 miljon turkar bosatta i Västtyskland skulle få samma möjlighet. Samma sak med miljontals pakistanier bosatta i Storbritannien. Detta skulle medföra en snabbare ghettorisering av Sverige. Vi har ju redan idag stora bostadsområden i nästan varje svensk kommun. Där befolkningsunderlaget är helt dominerat av främlingar. Det har gått fort. För 15 år sedan var det inte så här. Sedan massinvandringen började så har Sverige blivit otryggare, våldsammare och mer orättvist. Vi har fått ett hårdare samhälle som på många sätt fortsätter att slå ut. Exempelvis att kriminaliteten, otryggheten och bristen på nationell identitet, inte minst bland den minoritet svenska som fortfarande bor där, är svag. Och detta bevisar väl i högsta grad att den här så kallade kulturberikningen snarare är att betrakta som en kulturutarmning. Som pratar om det mångkulturella drömsamhället verkligen satt sig in i de olika konsekvenser allt talar för att denna politik kommer att resultera i. Sverige kommer bli som USA. Vårt Sverige kommer att bli allt fyllt, mer fyllt med HIV-smittbärare, kriminella, narkotika och främlingar om inte vi svenskar slutar att leva efter minsta motståndets lag utan istället börjar följa vårt hjärta så att vi kan sätta verklighet bakom parollen svenskarna vill ha Sverige tillbaka. Kriminaliteten i samhället är naturligtvis inte enbart ett resultat av massinvandringen. Två andra viktiga faktorer är den omfattande normupplösningen i samhället och narkotikans utbredning. Normupplösningen är ett ofrånkomligt faktum när vi har ett rättssystem som till stora delar har slutat att fungera. Ta till exempel spionen Stig Berglings rymning, liksom många våldsbrottslingars lyckade flyktförsök. Det borde åtminstone ha startat en mer livaktig debatt kring permissionsreglerna. Livstidsfängelse borde vara livstid och ingenting annat. I vissa extrema brottstillfällen borde till och med dödsstraff vara tänkbart. Det kanske låter otrevligt för vissa spröda öron. Men man kan inte önska sig bort vissa typer av brott. Och en massmördare eller en barnamördare förtjänar dödsstraff. Nuvarande oansvariga rättssystem det är att vi sänder ut fel signaler till vissa grupper i samhället. Men frågan är, när får vi en regering som först och främst ställer sig på brottsoffrens sida? När får vi en regering som sätter allmänpreventionen och befolkningens säkerhet i första rummet? Ja, inte så länge socialisterna styr i alla fall, det har verkligheten bevisat. Till de som är emot dödsstraff vill jag fråga, hur skulle just du reagera om ditt barn, din fru eller din man eller någon annan nära anhörig mördas? Eller om ditt barn angrips av en som vill ha ihjäl dig, skulle du inte då vara beredd att till och med dräpa förövaren? Om du nu i ärlighetens namn svarat ja på denna fråga, hur kommer det sig då att du vill hindra andra från att kräva att rättvisa skipas fast genom samhällets försorg? Politikerna ska däremot göra allt för att vi ska få ett sådant samhälle så att dödsstraffet aldrig behöver användas. Men det ändrar inte på det faktum att det finns brott där dödsstraff är det enda straff som står i rimlig proportion till brottet. Men för att folk ska återigen lära sig vad som är rätt och fel så är det mycket som behöver ändras. Ett problem är att vi idag har ett system som uppmuntrar till parasiterande. Det sociala välfärdssystem som från början grundlades för att skapa ett rättvisare Sverige där alla oavsett samhällsklass eller inkomst skulle vara garanterade tillgång till bland annat en god sjukvård, välfungerande äldreomsorg och en god skola. Det har idag till den milda grad så överdrivits och förfelats att medan grundfunktionerna som här nämndes fungerar allt sämre så består avarterna. Idag är det alldeles för lätt för den som vill ligga samhället till last att så göra. Bidragsberoendet är idag närmast att betrakta som en folksjukdom. Det går igen i alla sektorer. Ta till exempel lantbrukarna. Stora miljardbelopp utgår för att subventionera priserna på svenska livsmedelsprodukter. Samtidigt så tar statskassan in miljardbelopp på momsen på matprodukter. Så att lantbrukarnas del av matkronan bara enligt vissa uppgifter ligger på 5% på vissa produkter. Barnfamiljerna i år får höjda barnbidrag men drabbas hårt av hyreshöjningar och höjda matpriser. Detta är rena rama idioti. Sverigedemokraterna föreslår istället att barnfamiljernas ekonomi ska gynnas genom skattelättnader i proportion till antalet barn. På samma sätt kan vi ta bort momsen på maten. En moms som har störst negativ inverkan på de sämst ställdas ekonomi. Då utgifterna för baslivsmedlen är proportionellt sett större utgiftsposter för de sämst ställdas ekonomi. Gör vi detta kan vi också i samma takt minska på subventionerna på livsmedlen. Genom en mängd sådana här avregleringar så kan vi minska valutomflödet och därigenom inflationen. Allt för många tjänar idag allt för mycket pengar på att lyfta en massa papper. Så minskas antalet verkligt produktiva och här ligger den verkliga orsaken bakom Sveriges arbetsmarknadspolitiska situation. Nu när arbetarrörelsen har svikit sina gamla ideal och konsekvent fortsätter att svika samhällets svaga så har vi ett tomrum att fylla. Det är en absolut nödvändighet att en nationell rörelse som vill få en verklig tyngd bakom sig når ut till lagren av svikna arbetare. De tre borgerliga utgör absolut inget alternativ. Moderaterna har övergivit värdekonservatismen och ägnar sig idag bara åt nyliberalt flum och försöker spela andra fiolen på Folkpartiets strängar. Inte heller den så kallade framstegsideologin erbjuder något verkligt alternativ. Norska Framstegspartiets ungdomsförbund förespråkar fri invandring. Och tokstalarna i Moderata studentförbundet kommer mycket bra överens med Norska Framstegspartiet, det tycker jag säger det mesta. Nej, vad vi i Sverige behöver, det är en mäktig nationell front som kan samla alla ansvarsfullt kännande svenskar. Vi måste arbeta för att få en demokrati som kan börja fungera igen. Jag inleder med att tala om massmedia. Ett annat problem är att Sveriges politiker idag närmast utgör en maktfullkomlig elit. Sivert Öholm tog i ett avsnitt i sitt program Svar direkt upp frågan om Sveriges politiker visade prov på god moral när dessa höjde sina löner samtidigt som samhällets låglönegrupper får höra att deras lönekrav blir inflationsdrivande. Det kändes beklämmande att se hur folkpartisten Birgit Friggebo satt och försökte slingra sig och påstå att till exempel reseersättningen inte kunde räknas som löneförmån. Även om politiker är bosatta i Stockholm får tusentals kronor en månad i reselön. Då vill jag fråga, vilka kommunanställda eller industriarbetare får gratis reseersättning utan att detta betraktas som en löneförmån? Jag lovar er att när Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen så är det första vi kommer att motionera om, det är en sänkning av våra egna löner. Vad det handlar om idag, det är att vi måste få ansvarsfulla, ärliga politiker i Sverige. Politiker som verkligen lyssnar på folket och som inte idag talar om för oss vad vi ska tycka och tänka och sedan hånar oss när vi anses ha fel åsikter. Allvarligt talat, när man ser dagens politiska system, vad har man att förlora på att ge ett nytt fräscht parti en chans? Det känns på alla sätt att vi har börjat få en mäktig vind i ryggen. För var dag som går blir vi allt starkare och vi kommer inte längre att finna oss i att bli betraktade som skumma eller avvikare. Vi kommer att synas på gator och på torg i valrörelsen 1991. Då ställer vi upp i 50 kommunalval, flera landstingsval och riksdagsvalet. Det finns några sinnesförvirrade personer som kallar oss för nazister utan att ens veta om det stavas med S eller Z och som tror att de kan störa oss. Men jag varnar er, tänk er för en politisk jordbävning är på gång i Sverige. Tre frågor och jag hoppas de besvaras med ett rungande ja. Har ni också tröttnat på massinvandringen? Ja! Har ni tröttnat på svekfulla politiker som bara sviker Sverige och svenskarna? Ja! Ska vi alla här inne arbeta stenhårt för att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen 1991? Ja!